очі сни, його стежку поверни, доведи його до бережка твого. Так же сталося, зачекалася, зачекалася я його. Коханого всю правдоньку скажи, покажи мені його, і до серденька мого, наче птаха до небес приворожи. Та вже сталося, зачекалася, мудра річенько, поможи. Чиста вода.